Dengang jeg var et barn endnu, spurgte jeg altid, hvad sker en gang? Får jeg mon lykke, bliver jeg mon rig? Svaret var denne sang. Que sera, sera, de ting der skal ske, vil ske. Din fremtid kan ingen se. Que sera, sera, det der sker, skal ske. Og i min første skoletid spurgte jeg læreren, hvad kan jeg blive? Bliver jeg monstjerne? Bliver jeg berømt? Jeg hørte læreren sige: Que sera, sera, de ting der skal ske, vil ske. Din fremtid kan ingen se. Que sera, sera, det der sker, vil ske. Og da jeg så forelskede mig, spurgte jeg kære, hvad er på vej? Finder vi lykken i vores hjem? Hør hvad hun svarede mig. Que sera, sera, de ting der skal ske, vil ske. Din fremtid kan ingen se. Que sera, sera, det der sker, skal ske. Sera, sera, de ting der skal ske, vil ske. Din fremtid kan ingen se. Que sera, sera, det der sker, skal ske. Jeg har en søn, der gang på gang sker det, han spørger mig, når jeg bliver stor. Får jeg så lykke, bliver jeg mon rig? Svaret er disse ord. Que sera, sera, de ting der skal ske, vil ske. Din fremtid kan ingen se. Que sera, sera, det der sker, skal ske.